Het is lachen en dansen geblazen in Discotheek De Bak in Zwaagdijk-Oost. Discotheek De Bak voor betaalbaar uitgaan. Zondagmiddag al open om 5 uur. Tussen 6 en 7 is het happy hour. Bier voor een gulden, fris voor een gulden. Voor een enorme dosis plezier ga je naar Discotheek De Bak. Hey, tot ziens in Zwaagdijk.